Kaswa, kaswa. Kaswa, kaswa. Kaswa, mon fier mon ya kaswa. Kaswa, kaswa. Kaswa, kaswa, kaswa, kaswa, kaswa. Chuchuble manye manyo e. Mene meno kope ba kaswa. Oh,